es miércoles, aunque se supone que esto es un Open Friday. Y además estamos en julio. Que nunca lo hemos hecho en estas fechas, ¿no? Por el calor. Sin embargo, hay un buen motivo para estar reunidos aquí y en una fecha también muy especial, ¿no? La del 19 de julio. Quizás algunos no lo tengáis presente, pero el 19 de julio, ahora hará 70 años, empezó una revolución en esta ciudad que derrotó al fascismo en primera instancia y que de alguna manera era la promesa de una sociedad distinta. Y hace 6 años, un 19 de julio, empezó el proyecto Context con distintas iniciativas, básicamente la de publicar un weblog, Context Weblog, sobre arte, ciencia y tecnología. Y bueno, no me voy a extender sobre la publicación porque la convocatoria no la hemos hecho por eso, pero sí que quería en esta ocasión agradecer a todos los que de una u otra manera, en uno u otro momento, han colaborado, han aportado a Context, ¿no? como David, como Jaume, o a la gente del equipo actual, ¿no? Como Joan, que ha hecho las imágenes siempre, o Sergi, con los paisajes sónicos, o Lupe, que está traduciendo ahora mismo al español y al catalán. A través de esta publicación se intenta hacer un seguimiento de la cultura emergente en Internet, y hace 2 años, cuando en esta misma fecha publicábamos una cápsula, que es así como llamamos a los posts, sobre la tecnología en el espacio público y la tecnología como espacio público. Y al mismo tiempo que publicamos eso, estábamos en el terreno, en Poblenou, en lo que llamamos entonces Park Central Park, ¿no? Una iniciativa que intentaba poner el dedo en la llaga en el año del Fórum 2004 sobre qué estaba pasando con el espacio público en la ciudad. Y hace un año la cápsula de Context tenía que ver directamente con Can Ricard y estaba publicada en el edificio de la Torre del Reloj, donde estaban los artistas de AXA, y en ese momento se consiguió, precisamente ese día, el día 19, un acuerdo momentáneo, circunstancial, con el ayuntamiento, con el 22@, porque desde hacía meses el marqués, el propietario de Can Ricard, estaba detrás de los artistas de ese lugar, amenazándolos con una multa de varios decenas de miles de euros, y desde hacía unos meses también la mayoría había hecho las maletas para irse. Sin embargo, la llegada al recinto, la lucha que representábamos por recuperar el espacio público, dio una nueva vida a ese espacio, que finalmente ha llevado a la creación en enero de este año de Nau 21, ¿no? Un proyecto para recuperar la nave 21, esa nave que precisamente quemaron hace 3 meses y pico en Can Ricard, y en la que curiosamente quieren poner el Museo de las Lenguas del Fórum 2004. Entonces ahora voy a presentar las alegaciones, no el texto completo, porque el texto completo está en internet y quien le interese lo puede ver. Hay muchas referencias a los documentos oficiales y también a otros documentos que permiten justificar lo que estamos haciendo. Luego hablará Jeffrey Suar, haciendo una reflexión sobre lo que está ocurriendo con los espacios creativos en Barcelona, ¿no? Sobre ese proceso de gentrificación en la ciudad. Y finalmente Matteo Pasquinelli hará una reflexión, que yo creo muy acorde con el día, sobre el tema de la ciudad, de la creatividad y el doble significado de la lucha de Can Ricard, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a leer las alegaciones, y luego de cada intervención, pues, en fin, normalmente se hacen preguntas si viene al caso, y si no, al final, pues continuamos bebiendo cerveza y comentando las cosas, y adelante, ¿no? Ya digo, hay las alegaciones, tiene todo, en fin, la parafernalia necesaria para llevarlo al registro. Se han registrado tanto el texto como el AUCA de Can Ricard, que intenta expresar, resumir gráficamente lo que se está explicando en las alegaciones, ¿no? Now 21, ah, solo una cosa, estas alegaciones concretamente las ha preparado Now 21, se combinan, se complementan con otras que se han hecho desde la plataforma en la que participamos, la plataforma Salve Encantecar, que tienen un carácter más urbanístico, otras que tienen más que ver con las empresas que han estado en Can Ricard, otras que tienen que ver con el tema de la participación ciudadana y aún otras que tienen que ver con el posible uso educativo que se le podría dar al recinto. Now 21 afirma el valor del procés participatiu d'un nou municipalisme basat en la democràcia participativa. La participació ciutadana és un dret fonamental de la ciutadania i tindria que ser un principi inspirador de l'administració municipal. Tanmateix, a l'arrel del conflicte, no resol encara a dia d'avui, trobem la manca d'un procés participatiu acceptat i respectat per l'Ajuntament. La iniciativa ciutadana ha estat menystinguda per l'Ajuntament i això ha tingut un enorme cost social, cultural i econòmic que gairebé ha dut a l'extinció aquest emblemàtic i prometedor espai. L'Ajuntament defensa que el text aprovat pel plenari va passar per 5 períodes d'exposició pública i en cap moment va rebre al·legacions que el qüestionessin. Això no és cert. Com a mínim, amb data 28 de setembre de 2004, es varen presentar al·legacions, que estan citades i referenciades. Com es pot comprovar, d'haver estat ateses aquestes al·legacions, ens trobarien en un altre escenari. Per això, ens preguntem si es repetirà la història. Per a fer una ciutat per a tots i totes, i avançar en la convivència, caldrà aclarir les impunitats no resoltes en aquest procés. Urbanisme no hauria d'arribar amb urbanitat? No fem estudis d'impacte pels arbres i els ocells? Per què no els fem per les persones? Per què no es va fer amb Can Ricard? Hem de denunciar que la nova proposta de l'Ajuntament, ja aprovada, no s'ha posat a la disposició de Now 21 ni de cap altre dels integrants de la plataforma Salvem Can Ricard, malgrat que formalment el tràmit d'informació pública va començar amb la publicació d'un anunci el 20 de maig. Fins a la reunió del 14 de juny no va ser clar per la plataforma que paral·lelament a la presentació del Pla Especial de Patrimoni Industrial del Poblenou ja s'havia aprovat el planejament de Can Ricard sense passar tampoc pel plenari del Consell Municipal en una resolució de despatx signada pel primer tenent d'alcalde. Aquest fet ha reduït notablement les possibilitats de defensa. Això se suma la circumstància que el període d'informació pública coincideix amb un temps de forta incidència vacacional, juny-juliol. Entenem que aquestes formes d'actuació municipal no s'avenen amb el foment de la democràcia participativa. Now 21 entén Can Ricard com un patrimoni viu, és a dir, com un conjunt orgànic i indestriable entre les edificacions, les persones i els usos. Durant un segle i mig, el conjunt ha evolucionat d'una forma admirable, convertint la seva adaptabilitat en una característica identitària. Tanmateix, l'actuació municipal, mitjançant la societat 22@, ha qüestionat greument aquesta evolució. Els danys ocasionats en les edificacions i a la vida del recinte són directament proporcional als habitants i activitats foragitats de Can Ricard. Excloure del projecte a la indústria és hipotecar el futur de Can Ricard. Com hem mostrat abastament, hi ha hagut una retroalimentació provada i molt prometedora entre el recinte, el teixit productiu i el teixit creatiu. Cal valorar en la proposta definitiva que la hibridació i potenciació d'usos i la seva imbricació en el teixit ciutadà més ampli és garantia d'un espai viu, obert, productiu, en xarxa, un espai del segle XXI. Per a tot això, demanem una valoració d'aquest patrimoni, tant dels elements arquitectònics i urbanístics com de les persones i activitats que han donat vida al recinte, una revaloració no sotmesa a la lògica del reciclatge del sòl urbà ni als alts i baixos de les campanyes electorals, en les antípodes de l'actual revisionisme urbà. Volem la màxima protecció pel conjunt íntegre de Can Ricard, en els termes expressats des de la plataforma Salvem Can Ricard. En aquest sentit, cal contemplar els usos temporals de Can Ricard durant el període de definició i rehabilitació per aturar l'actual degradació que compromet seriosament les edificacions i per a continuar amb el procés de recuperació pública de l'espai endegat per la ciutadania la primavera de l'any passat. En particular, considerem que cal promoure els usos relacionats amb el debat ciutadà sobre el futur de l'espai i per a començar en aquest camí suggerim obrir en els edificis disponibles de la plaça d'entrada i a la plaça mateixa, per exemple, un fòrum permanent d'exposició i de debat sobre Can Ricard. Si Barcelona vol continuar gaudint de prestigi internacional com a centre creatiu i cultural, necessita d'una base de professionals independents, artesans, artistes, creadors i d'altres, grafiteros, que facin possible una atmosfera cultural, artística, bohèmia, creativa, tenint en compte que les actuacions urbanístiques que han afectat el Poblenou en els darrers anys han comportat la desaparició de la gran majoria d'espais útils per a la producció creativa, Nau 21 proposa conservar i potenciar a Can Ricard aquests espais per a activitats creatives. La proposta actual parla d'una ampliació, però per contra, el sostre proposat per l'Ajuntament retalla la superfície que venia sent utilitzada amb aquesta finalitat a Can Ricard, el que ocupaven AXA Can Font a la Nau 21, Hangar, Fli i Nave 7, sense comptar amb Musicomuna, que ocupava un edifici que es considera fora del recinte històric, i tampoc el que temporalment va ocupar Drap Art. Considerem que, com a mínim, s'ha de recuperar el sostre existent amb anterioritat i, més concretament, demanem de forma explícita recuperar també per a la producció creativa la simbòlica 921 del recinte a l'edifici incendiat de la Torre del Rellotge. En aquest sentit, volem recordar que 921 té com a finalitat la creació i posta en marxa de la 921 de Can Ricard com un centre de producció obert d'intercanvi de diàleg destinat a projectes que requereixin de la col·laboració de diferents disciplines i de creadors dispars. Un centre de recursos i de trobada per a totes les disciplines entorn de la ciència, l'art i la tecnologia. La proposta municipal, en lloc de tenir en compte aquesta reivindicació cultural d'arrel ciutadana, suprimeix un centre de producció cultural contemporani i experimental, un laboratori urbà per a la creació, per un equipament cultural com el que significa l'anomenat Museu de les Llengües sortit del Fòrum 2004. Entenem que per garantir la riquesa cultural de la ciutat s'ha de mantenir l'equilibri entre les iniciatives ciutadanes i els recursos i l'oferta cultural de l'administració pública. Per tot això, i pel futur de la qualitat de vida i de la prosperitat de la ciutat, exigim una reconsideració de la proposta unilateral de l'Ajuntament. És aquí, a Can Ricard, i ara, que hi ha una oportunitat per començar a definir un nou model de ciutat, una ciutat que realment bategui amb i per les persones que l'habiten. Bueno, aquestes són els tres punts, no, de les al·legacions, i no sé si hi ha qüestions o que es vulguin plantejar, o potser continuem amb les diferents introduccions i al final fem un debat, com vulgueu. Bueno, pues si no ja es parlarà de què està passant amb els espais creatius de Barcelona.